بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط الثاني، ويحتوي على سورة آل عمران. بوت آل عمران بن بوت مدانية مي 200 أونكار سايهتي ريك بوت نيوا آل عمران ก็เพราะว่าในบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรอนซึ่งเป็นบิดาของมารยัมเป็นแม่ของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของพระองค์โดยการให้มารยัมที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีชายใดต้องตัวได้คลอดลูกออกมาคือนบีอีชาอะลัยฮิสสลามบทอาลัยอิมรอนนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบสำคัญสองประการด้วยกันกล่าวคือหลักอะกีดะห์พร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำสงครามและการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์สำหรับองค์ประกอบที่หนึ่งนั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบีมุฮัมมัดสัจธรรมของอัลกุรอานและโต้ตอบข้อโต้แย้งของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาสนาอิสลามต่อคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทอัลบะกอเราะห์ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลัยอิมรอนได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนาซารอหรือชาวคริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับนบีอีซาโดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าบ้างเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างและไม่ยอมรับสาระที่ท่านนบีได้นำมาซึ่งในเรื่องต่างๆอัลกุรอานได้โต้ตอบด้วยหลักฐานที่เด็ดขาดมีรายละเอียดมากมายมีเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เกือบครึ่งบทอีกทั้งยังได้แจ้งให้ทราบและให้ระมัดระวังเล่ห์กลของชาวยิวให้ชาวมุสลิมทราบอีกด้วยส่วนองค์ประกอบที่สองเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในบทนี้ได้พูดถึงบัญญัติเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์และการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมจ่ายซะกาตเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบาดัรและสงครามอุฮุดบทเรียนที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทำสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้งสองครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัรและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุฮุดในครั้งที่สองอันเนื่องมาจากหย่อนยานกับคำสั่งของท่านรอซูลจากสงครามครั้งนี้อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้เราทราบถึงคนดีและคนไม่ดีโดยแยกให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิตสุดท้ายพระองค์ทรงเน้นให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้อดทนเพื่อจะรับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามมีม อัลฟลามมีม อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูม อัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นอยู่เสมอผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย นัซซะละอะลัยกัลกิตาบบิลฮักมุศัดดิกันลิมาบัยนะยะดัยฮิวะอันซะละตเตารอตวัลอินจีล พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์นั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงเพื่อยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคัมภีร์นั้นและได้ทรงประทานคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินญีล มินกับลฮุดัลลินนาสวะอันซะลัลฟุรกานอินนัลละซีนะกะฟะรูบิอายาติลลาฮิละฮุมอะซาบุนชะดีด والله عزيز ذو انتقام ให้มีมาก่อนในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และได้ประทานอัลฟุรกอนมาด้วยแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะรับโทษอันรุนแรงและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิ่ง อินนัลลอฮะลายัคฟาอะลัยฮิชัยอุมฟิลอัรฎวะลาฟิสซะมา ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟากฟ้าที่จะซ่อนเร้นพระองค์ไปได ้ฮุวัลลซียุศอวิรุกุมฟิลอัรฮามกัยฟะยะชาลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลอะซีซุลฮะกีม พระองค์คือผู้ทรงให้เราเป็นรูปร่างขึ้นในมดลูกตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบมินฮุอายาตุมมุห์กะมาตอายาตุมมุห์กะมาตฮุนนะอุมมุลกิตาบวะอุคัรมุตะชาบิฮาตفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب พระองค์คือผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึ่งองค์การเหล่านั้นคือรากฐานของคัมภีร์และมีองค์การอื่นๆอีกที่มีข้อความเป็นนัยยะส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาเอ็นเอียงออกจากความจริงนั้นเขาจะติดตามองค์การที่เป็นนัยยะของคัมภีร์ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความวุ่นวายและเพื่อการตีความในองค์การนั้นๆและไม่มีใครรู้การตีความองค์การนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่มั่นคงในความรู้เท่านั้นที่พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่อองค์การนั้นแล้วทั้งหมดนั้นมาจากที่ที่พระผู้อภิบาลของเราทั้งสิ้นและจะไม่มีใครได้รับคำแนะนำตักเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้น ร็อบบะนาลาตุซิกกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮะบละนามินละดุนกะเราะห์มะห์อินนะกะอันตัลวะฮาบ โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเอ็นเอียงออกจากความจริงเลยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราแล้วและได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย ร็อบบะนาอินนะกะจามิอุนนาสลิยอมิลลาไรบะฟีอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาด โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ชุมนุมมนุษย์ทั้งหลายในวันหนึ่งซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญา อินนัลลซีนกะฟะรูลันตุฆนีอันฮุมอัมวาลุฮุมวะลาอาวลาดุฮุมมินัลลอฮิชัยอะวะอูลาอิกะฮุมวะกูดุนนาร แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สมบัติของเขาและลูกๆของพวกเขานั้นจะไม่ทำให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยและชนเหล่านี้แหละคือเชื้อเพลิงแห่งไฟนรก กะดะบิอาลฟิรเอานวัลละดีนมินกับลิฮิมกัซซะบูบิอายาตินาฟะอักดะฮุมุลลอฮุบิดุนูบิฮิม والله شديد العقاب เช่นเดียวกับสภาพความเคยชินของวงวานอิสราเอลและบรรดาคนรุ่นก่อนจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาเองและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรง กุลลิลละดีนกะฟะรูซะตุกลบูนวะตุห์ชะรูนอิลาจะฮันนัมวะบิซัลมิฮาด มุฮัมมัดจงกล่าวแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเจ้าจะได้รับความปราชัยและในวันปรโลกพวกเจ้าจะถูกต้อนไปสู่นรกยานนำและเป็นที่พำนักอันเลวร้ายยิ่ง กอดกานะละกุมอายะตุนฟีฟิอะตัยนิลตะกตาฟิอะตุนตุกาติลฟีซะบีลิลลาฮิวะอุคเราะกาฟิเราะตุนยะรอนะฮุมมิธลัยฮิมรอยัลอัยนวัลลอฮุยุอัยดุบินัศริฮิมันยะชาอินนะฟีซาลิกะละอิบเราะตัลลิอูลิลอับศอร แน่นอนได้มีสัญญาณหนึ่งปรากฏแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งอยู่ในสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งเห็นเขาเหล่านั้นด้วยตาตนเองเป็นสองเท่าของพวกเขาแต่อัลลอฮ์นั้นจะทรงสนับสนุนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์แท้จริงในสิ่งที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่มีดวงตาทั้งหลาย ซุยนะลินนาสฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลบะนีนวัลกอนาตีริลมุกันตะระوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีเสน่ห์อันได้แก่สตรีและลูกชายทองและเงินอันมากมายและม้าดีและปศุสัตว์และไร่นาดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นแต่อัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์คือที่กลับอันสวยงาม กุลอะอูนับบิอุกุมบิคอยริมมินซาลิกุมللذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد محمد จงกล่าวเถิดว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหมคือสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นณพระผู้อิบานของพวกเขาพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและจะได้รับครู่ครองที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ด้วยแล้วล้อนั้นทรงเห็นบ่าวทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของเราแท้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดได้ปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของนรกด้วยเถิด อัสซอบิรีนวัสซอดิกีนวัลกานิตีนวัลมุนฟิกีนวัลมุสตักฟิรีนบิลอัสฮาร บรรดาผู้ที่อดทนและบรรดาผู้ที่พูดจริงและบรรดาผู้ที่ภักดีและบรรดาผู้ที่บริจาคและบรรดาผู้ที่ขออภัยโทษในยามใกล้ ชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลา إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله ทรงยืนยันว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น มลาอิกะห์และผู้มีความรู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب แท้จริงศาสนาณที่อัลเลาะห์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ ไม่ได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มายังพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขาเองและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์แล้วไซแน่นอนอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสวน وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ แล้วถ้าหากพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวว่าฉันได้มอบใบหน้าของฉันแด่อัลเลาะห์แล้ว และผู้ที่ปฏิบัติตามฉันก็มอบด้วยและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์และบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าพวกเจ้ามอบตัวต่ออัลเลาะห์แล้วหรือถ้าหากพวกเขาได้มอบแล้วแน่นอนพวกเขาก็ได้รับแนวทางอันถูกต้องและถ้าหากพวกเขาผินหลังให้แท้จริงหน้าที่ของเจ้านั้นเพียงประกาศให้พวกเขาทราบเท่านั้นและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้เห็นปวงบ่าวทั้งหลาย ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลเลาะห์และฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมและฆ่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ประชาชนนั้นมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ ชนเหล่านี้แหละที่บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون محمد ไม่ได้มองดูบรรดาผู้ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาถูกเชิญชวนไปสู่คัมภีร์ของอัลเลาะห์ เพื่อคัมภีร์นั้นจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ผินหลังให้โดยพวกเขาก็กำลังผินหลังให้อยู่ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون นั่นก็เพราะพวกเขากล่าวว่าไฟนรกนั้นจะไม่แตะต้องพวกเราเลยนอกจาก บรรดาวันที่ถูกนับไว้และสิ่งที่พวกเขากุขึ้นมาในศาสนาของพวกเขานั้นได้หลอกลวงพวกเขาให้หลงเชื่อ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ แล้วจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อเราได้ชุมนุมพวกเขาไว้สำหรับวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นไม่มีการสงสัยใดๆแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่ชีวิตนั้นๆได้ขวนขวายไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย กุลิลลาฮุมมะมาลิกัลมุลกตุติลมุลกมันตะชาวะตันซิอุลมุลกมิมมันตะชาوتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงถอดถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงยังความต่ำต้อยแก่ที่พระองค์ทรงประสงค์ความดีทั้งหลายอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง ตูลิจุลไลลฟินนะฮาริวะตูลิจุนนะฮารฟิลไลลوتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب พระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันแล้วทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและทรงให้สิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกจากสิ่งที่มีชีวิตและทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคิดคำนวณ ลายัตตะคิดิลมุอ์มินูนัลกาฟิรีนเอาลิยาอ์มินดูนิลมุอ์มินีนวะมันยัฟอัลดาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอ์อิลลาอันตัตตะกูมินฮุมตุกาوَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นนอกจากผู้ศรัทธาและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาย่อมไม่อยู่ในศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์นอกจากพวกเจ้าจะป้องกันจากพวกเขาจริงๆเท่านั้นและอัลลอฮ์ทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และยำอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไป กุลอินตุคฟูมาฟีซุดูริกุมเอาตุบดูฮูยะอ์ลัมฮุลลอฮ์วะยะอ์ลัมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์อินกอดีร จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดหากพวกเจ้าปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามอัลลอฮ์ย่อมรู้สิ่งนั้นดีและทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง ยะอูมะตัจิดุคุลลุนัฟซิมมาอะมิลัตมินคอยริมมุฮฎอรอนวะมาอะมิลัตมินซูอินتود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد วันที่แต่ละชีวิตจะได้พบกับความดีที่ตนได้ประกอบไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้ด้วยแต่ละชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลลอฮ์นั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบาป กุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮวะยัฆฟิรลกุมดุนูบกุมวัลลอฮุฆฟูรุรเราะฮีม จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งโทษทั้งหลายของพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลอะตีอุลลอฮะวัรเราะซูลฟะอินตะวัลลาวฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรีน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเถิดแต่ถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย อินนัลลอฮัสตฟาอาดัมวะนูฮันวะอาลอิบรอฮีมวะอาลอิมรอนอะลัลอาลามีน แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกอาดัมและนูฮ์และวงวานของอิบรอฮีมและวงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم โดยเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกันและกันและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ อิซกอลติมรออะตุอิมรานร็อบบีอินนีนะดัรตุละกะมาฟีบะตนีมุฮัฎฎอรันฟะตะกับบัลมินนีอินนะกะอันตัสสะมีอุลอาลีม จงรำลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอนกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันแท้จริงฉันได้บ่นบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในครรภ์ของฉันถูกเจาะจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพภักดีต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากฉันด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ครั้นเมื่อนางได้คลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันแท้จริงฉันได้คลอดบุตรเป็นหญิงและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้คลอดมาและใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับหญิงก็หาไม่และฉันก็ได้ตั้งชื่อเขาว่ามารยาแล้วฉันก็ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง ฟะตะกับบะละฮารับบุฮาบิกบูลฮะซะนวะอันบะตะฮานะบาตันฮะซะนวะกัฟฟะละฮาซะกะรียาكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب แล้วพระผู้ทรงอภิบาลของนางก็ทรงรับมารยัมไว้อย่างดีและทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้ซักรียาอุปการะนางคราใดที่ซักรียาเข้าไปหานางที่อัลมิฮรอบเขาก็พบปัจจัยยังชีพอยู่ที่นางเขากล่าวว่าโอ้มารยาเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณ ฮุนาลิกะดะอาซะกะรียารับบะกอลร็อบบิฮะบลีมิลละดุนกะดุรรียะตันฏอยยิบะตันอินนะกะซะมีอุดดุอา ที่โน่นแหละซักริยาได้วิงวอนต่อพระผู้บานของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดได้ทรงประทานแก่ฉันซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ท่านแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินคำวิงวอน فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين และมาลาอิกะห์ได้เรียกเขาขณะที่กำลังยืนละหมาดอยู่ในอัลมิรอบว่าที่จริงอัลลอฮ์นั้นทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยยะห์ยาโดยที่จะเป็นผู้ยืนยันดำรัสหนึ่งจากอัลลอฮ์และจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสดาท่านหนึ่งจากหมู่ชนที่เป็นคนดี